พวกหนึ่งแย่งกันนั่งข้างหน้าแล้วแต่จะเลือกเอาหนึ่งคนบอกนั่งแล้วเครียดไปละข้างหลังมาจากไหนกันเยอะคุณฮะแล้วมากับใครใครพามาเหรอรู้จักได้ไงเนี่ยอ๋อเหรอมันเป็นสีหน้าแกเอาไปอ่านเฉยเลยทีแรก01มาขอนะบอกอย่าอ่านเลยเดี๋ยวคนรู้จักคุณเป็นสีแกไม่ขอนะแกไปอ่านเลยเป็นไงบ้างหายไปนานรู้สึกตัวได้ดีขึ้นไหมคืออย่าไปคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องไปนั่งทำอะไรนะเราบางทีเราถูกรุ่นพี่ถ่ายทอดให้เริ่มต้นก็ต้องทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนี้ทำมันทำไมรู้ไปตามที่มันเป็นสินะแล้วง่ายเอาพี่ชาติชายไหมนะเสือไปแล้วนะทั้งสองคนเลยนี่ยังไม่เลิกเลยเนี่ยแล้วหลุดออกมาอย่างนี้ความรู้สึกตัวอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ